Ой, там за горами сніжок білюсенький, ходив до дівчини козак молоденький, ходив і любив, і хотів її брати, а тої дівчини не пускає маті. Пусті ж мене, маті, колодець копаті, чи не прийде дівчина водіці брати. Всі дівчата йдуть той водіцю браті, а моє дівчини не пускає маті. Позволь же мені маті на лавці лежати, чи не прийде дівчина по мені плакати. Всі дівчата йдуть той по мені плакати, а моє дівчини не пускає маті. Ті, позволь же мені маті церковку строїти, чи не прийде дівчина Богу моліти. Всі дівчата йдуть той Богу молітися, моє дівчини не пускає маті. Вийшла та я дівча на пору ступила, і білиє ручки назад заломіла. О, етиє ножки, що до мене ходили, о, етиє ручки, подарки носили. О, алиє губки мене цілували, а чорниє брови на мене моралі. Учув той хлопець із лавки, схватився молодой дівчині за шию, чепився, подай маті шубу, поїдем до шлюбу, нехай тая слава по всьом світі буде, нехай тая слава по всьом городочку, що живий з умершою гуляє в садочку.